napotkało. Jeżeli chcesz, posłuchaj mnie, choć nic nowego ci nie powiem. Musi być noc, żeby był dzień. Musi być iskra, by był płomień. Musi być głód, żeby była sytość. Musi być coś, by była nicość. Musisz iść spać, żeby wstać o świcie. Musi być śmierć, żeby było życie. Prawdy odwieczne to i cześć. Nie daj się filozofom zwieść. Świat tylko cztery. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 2 grudnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Czy to koniec walk o lotnisko w Doniecku? Według ukraińskiej armii jest to rozejm z separatystami. Marznący deszcz i gołoleć w Czechach. Nieprzejezdna jest trasa z Frytku Mistku do Polski. To szansa dla tych, których nie stać na ślub. 2000 par powiedziało jednocześnie tak na stadionie w Rio de Janeiro. Bardzo prawdopodobne zawieszenie broni na lotnisku w Doniecku, gdzie od tygodni toczą się ciężkie walki. Ukraińska armia mówi o podpisanym rozejmie, separatyści niczego na razie nie potwierdzają. Oświadczenie w tej sprawie wydało Biuro Prasowe Operacji Antyterrorystycznej, którą ukraińskie wojsko prowadzi na wschodzie kraju. Czytamy w nim, że ogień został wstrzymany po dobie ostrych starć z separatystami, w których zginęło co najmniej 3 ukraińskich żołnierzy. Z kolei jeden z liderów bojówkarzy powiedział agencji AFP, że faktycznie prowadzone są intensywne rozmowy w sprawie rozejmu na donieckim lotnisku, ale do tej pory nie osiągnięto porozumienia. W negocjacjach biorą udział przedstawiciele władz w Kijowie oraz wysłannicy Rosji. Gołoleć zaatakowała Czechy. Przez marznący deszcz są poważne problemy na drogach i nie tylko. Nieprzejezdne dla samochodów są drogi z Frytku-Mistku do Polski i na Słowację. Ze względu na wypadki tirów blokada trwać będzie tam co najmniej kilka godzin. Zalodzone trakcje elektryczne zatrzymały kilkadziesiąt pociągów, a w nich uwięziły kilka tysięcy podróżnych. Najwięcej pociągów stoi na magistralach między Pragą a Ołomuńcem i Ostrawą. Kolej nie może podstawić autobusów dla podróżnych, ponieważ drogi pokryte są lodem. Unieruchomiona została również komunikacja miejska w dużej części Pragi, a także w Brnie. Ponieważ gołoleć ma utrzymać się także przez cały wtorek, kierownictwo kolei odwołało kilkadziesiąt połączeń. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Politycy od lewa do prawa nie kryją zadowolenia z wyników drugiej tury wyborów samorządowych. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi, że poparcie dla kandydatów jego partii pozwala mu patrzeć z optymizmem na zbliżające się wybory prezydenckie. No my jesteśmy zadowoleni. Bardzo wiele miast, gdzie zdobyliśmy władzę. Były te straty, ale tych strat jest mniej niż zysków, dużo mniej. Dobre wyniki w tych dużych miastach, gdzie mieliśmy przedtem poważne kłopoty. Także Donald Tusk z zadowoleniem przyjął wyniki drugiej tury. W dużych miastach wygrali kandydaci PO lub przez nią wspierani, między innymi w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Były premier skomentował wyniki w Brukseli w dniu objęcia funkcji szefa Rady Europejskiej. To pokazuje, że cała ta zmiana, całe to polityczne, poważne przedsięwzięcie, jakie wspólnie przeprowadziłem z moimi koleżankami, kolegami, głównie z panią premierową Kopacz, że to miało sens. Bo ja nie ukrywam, że też jestem tutaj po to, żeby wzmacniać to wszystko, co europejskie w Polsce i co polskie w Europie. Także SLD przekonuje o swoim sukcesie. W drugiej turze na fotelach prezydentów miast zasiądzie 15 kandydatów sojuszu. A twój ruch chwali się zwycięstwem w Słupsku. Tam prezydentem został Robert Biedroń. Hiszpania wypowiada wojnę pseudokibicom. Stanowczymi krokami chce powstrzymać rozboje na stadionach piłkarskich. W tej sprawie na nadzwyczajnym posiedzeniu obradowała Komisja do Spraw Walki z Przemocą, a przyczyną spotkania była śmierć kibica Deportivo La Coruña przed stadionem Atletico w Madrycie. Każda drużyna piłkarska ma w Hiszpanii grupę pseudokibiców. Zdaniem policji wszystkie grupy liczą w sumie 23 tysiące osób. Ich członkowie przed i po meczach prowokują starcia pod stadionami. Rezultatem w Madrycie było 14 osób rannych i śmiertelnie pobity 43-letni mężczyzna. Uważam, że kluby piłkarskie powinny podjąć działania przeciwko chuliganom, podobnie jak to zrobiły przed laty Real Madrid i FC Barcelona, mówiła burmistrz stolicy Hiszpanii, Ana Boteja. Obietnice zakończenia z istnieniem tych grup i zakazania im wchodzenia na stadiony złożyli członkowie Komisji do Spraw Walki z Przemocą. Zaapelowali o współpracę do Związku Piłki Nożnej, trenerów i prezesów klubów. Kolejne spotkanie omawiające sposoby walki z chuligaństwem w hiszpańskim futbolu odbędzie się w czwartek. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Blisko 2000 par w tym samym momencie powiedziało tak. Największy zbiorowy ślub odbył się w brazylijskim Rio de Janeiro. Wiele par już od lat mieszkało razem, jednak ich sytuacja ekonomiczna nie pozwalała im na wzięcie ślubu. Stało się to możliwe dzięki inicjatywie rządu, który chciał wspomóc osoby o niskich dochodach. W zbiorowym ślubie mogą wziąć udział pary, których łączny dochód na rodzinę nie przekracza $1000. Jestem zdenerwowana i nie mogę się doczekać, by to się wreszcie stało i byśmy dalej mogli iść przez życie jako małżeństwo, mówiła jedna z kobiet na chwilę przed ślubem. Rekordowy zbiorowy ślub zorganizowany na stadionie sportowym w Rio de Janeiro odbył się po raz 8. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. To był serwis Trójki. Wtorek pochmurny, ale z rozpogodzeniami. Najwięcej słońca na Pomorzu i w Małopolsce. Minus 5 stopni pokażą termometry w Białymstoku, minus 2 w Bydgoszczy i Warszawie, minus 3 w Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu i Przemyślu, minus 1 w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Taking part, you should be deep into the red and the purple, the color. colors of the heart, but that's not easy, not easy, no, easy, no, easy, ne, ah, no, that's not easy, not easy, no, easy, ne, easy, ne, ah, no, that's not easy, not easy, no, no, easy, ne, easy, ne, ah, no, that's not easy, not easy, no, easy, ne, easy, ne, ah. Życie nie jest łatwe, miłość nie jest łatwa, ale zdecydowanie łatwiej to wszystko uświadomić sobie wtedy, kiedy ma się odpowiedni rytm. Dobry wieczór, dzień dobry. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w PS, prawie 10 minut po północy. Witaj grudniu, co powoduje, że w naszych grudniowych spotkaniach ze względu na zbliżanie się do imprez Nowego Roku będą pojawiały się elementy bardzo taneczne. Nie tylko tanecznie do drugiej, ale właśnie takie przerywniki taneczne podrywające ze snu i podrywające do życia będą się pojawiały. Zresztą zacznijmy w ten sposób. Yeah.

Duet The Dumplings, Betonowy Las w remiksie Ptaków. Ptaki, fajne chłopaki, taki niebagatelny rym, zastosuję w nocy. Zapomniałam się przedstawić, więc teraz zaczynam już uprzejmie i kulturalnie. Agnieszka Szydłowska, dobry wieczór. Do godziny drugiej zostaniemy z muzyką, w której dosyć często pojawiać się będą dęciaki, bo tutaj w tym remiksie Ptaków dla duetu The Dumplings pojawiły się dęciaki. No ale one przede wszystkim niosły utwór, który podebrałam z płyty grupy Nerwy. Pięknie wydana płyta, skromnie, ale jednocześnie bardzo pięknie. Pięknie, za sprawą grafiki, no ale i tak najważniejsza jest muzyka. Niespełna 40 minut muzyki, która właśnie niesie, mknie, galopuje, ale też miewa momenty zwolnienia. Do tego albumu z całą pewnością będziemy jeszcze dziś wieczorem wracać. Jak i będziemy wracać do innych wykonawców, którzy lubią życie ubarwiać, wykorzystując naprawdę dużo instrumentów. A propos ubarwiania, to na naszej stronie Polskie Radio PL / trójka już wszystko działa. Tak więc w prawym górnym rogu dwie literki PS. Wystarczy śmiało wejść na podstronę programu, aby śledzić na bieżąco tytuły i wykonawców. Także oczywiście playlista pojawi się na Facebooku. Można znaleźć podstronę wpisując PS Gra. PS Gra, teraz Klarka. Clark ze swojej najnowszej płyty i nasi ambasadorzy na świecie, duet Cats and Dogs, to nagranie, które wprowadziło być może element zadumy, ale wcale nie do zadumy zmierzam, wręcz przeciwnie, z nieco opóźnionym zapłonem, bo to nagranie w internecie można było już spotkać latem tego roku, ale opóźniony zapłon wynika z tego, że dopiero dzisiaj do mojego domu wjechała, wkroczyła, weszła płyta The Very Polish Cutouts, sampler część trzecia, na którym znalazłam utwór tak fantastyczny, tak fenomenalny, że no jeżeli ktoś szuka i nie wie jeszcze, w którą stronę skierować myśli dotyczące planowania imprez tanecznych, to chcę powiedzieć, a właściwie chcę ci powiedzieć, że to jest właśnie to coś. Unikaj zdjęć, unikaj zdjęć. Ręka w górę, kto rozpoznał ten utwór, a właściwie kto pamięta, jak ten utwór był świeżutki i właśnie wchodził do uszu. Na pewno Tomek Żonda mógłby dużo opowiedzieć o tej piosence, Po drugiej w nocy, Nocna Polska, ale to zdradzając dla tych, których w roku 1985 nie było jeszcze na świecie, Aja RL, nagranie Unikaj zdjęć, ale w ujęciu Mentala, jednego z producentów, który związany jest właśnie z całym tym pomysłem wydawnictw pod wspólnym szyldem The Very Polish Cutouts. Idea, która stoi za tym, jest niezwykle prosta. Muzyka lat 70., 80., polska muzyka, rzecz jasna, która jest na nowo reinterpretowana, czasami remiksowana, wsadzana być może w jakieś inne konteksty. W każdym razie żyje dalej. No i to jest cała seria, mnóstwo fantastycznych przygód muzycznych. W internecie, na SoundCloudzie można znaleźć naprawdę mnóstwo i to wielka radość, ale jeszcze większa, kiedy gra się z winyla, tak jak my w tym momencie słuchamy właśnie tego samplera części trzeciej, The Very Polish Cutouts z płyty winylowej. I przechodzimy na stronę drugą, a właściwie na stronę pierwszą, bo Unikaj zdjęć w ujęciu Mentala było na stronie drugiej. Na stronie pierwszej też dwa utwory na tym samplerze. I ten drugi to jest utwór, który myślę, że ma szansę stać się naprawdę przebojem tanecznym. No, z całą pewnością w domach ludzi, którzy lubią, kiedy do tańca skłaniają ich rzeczy, które już znają, ale jednocześnie mają poczucie, że to się dzieje teraz, w 2014 roku, że to jest nowoczesne. U nas w radiu teraz wszyscy grają w szachy, więc może nie wykazałam się refleksem szachisty, jeżeli chodzi o to, że ten utwór powinien już podobać mi się kilka miesięcy temu, ale wszystko w swoim czasie. W niedzielę na targach muzycznych, co jest grane, szukałam bardzo wielu polskich płyt, a właściwie przeszukiwałam tylko stare polskie płyty winylowe i kupowałam. I kupiłam między innymi składankę Jeszcze młodsza generacja, zarejestrowaną w roku 1984, wydaną rok później, czy tam kilka miesięcy później, ale już z datą 1985 rok. I miałam zamiar w programie alternatywnym zaprezentować właśnie taką wyprawę 30 lat do tyłu, jak wtedy młoda generacja grała. A tutaj przychodzi takie piękne połączenie polegające na tym, że mamy te utwory właśnie z lat 80. ujęte w nieco innej formie. Gdyby ktoś szukał, bo tak jak ja, ma nieco spóźnione Zaginiony zapłon, The Very Polish Cats Out. Można na tej składance znaleźć te dwa utwory, które pojawiły się na naszej antenie i oczywiście więcej. Rzecz jasna. To, co przed nami. Przed nami raz jeszcze wyprawa w stronę płyty nowej. Nie wzięłam tego pod uwagę, że trudno odmieniać nazwę Nerwy. Jak to właściwie mówić? Zwłaszcza, że te nerwy pisane są przez V. W każdym razie w stronę debiutanckiej płyty zespołu Nerwy. Tym razem to będzie utwór, który ma nas nieco ukoić. Thank you.